إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناسه الله ليقين من ربه. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. دنتال ميدن دودال توحيد سنشان جاكري ونو كلاي كوبال يل أفا مقال حقا دمقال يل سيرم بسنداجي المقبير وبوك موب سكاد دنانغال جول دو غندو دون بابا آدم هي اتواي وند انواي وند فف ونبيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En garti do en jaabaade namde men garna do en jaafde tan debi juldi si boyde seeda hande ko aset nay liwru haaran hore hita lebbi hita de wonande hita de juldu ujunere temedde nay chapan nay e juy fergone radan sallallahu alaihi wasallam ina hawri noga si didi liwru jeere wuru woni morso juuye ujunnaaji didi noga sa juuye annabi isa alaihi wa rajimil anbiya sallatu wassalam. En ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala andi yurumoto ya fo den dangal mayb min mayb jul mayb listamo ton fostor moyen safara men den dangal ñew min jacci na men danni men kaltana men kali men wursa men wuri men tabja men fosti men yalla rokken rokko jul fo ardi bi feewbe e wa ñaagima Allah subhanahu wa ta'ala kandi yobanta men kandi dariibe kandi de do dude ardi men henbe yalla yobbe jibbi moddiri e nonne kay wurbe dude be wado be hen namde be e den dangal kadi julo to way wonde fof yalla itan men di tanaji di fitinaji nana sen gondi hakkunde julbe ko reji men sudannaabe malinaabe burkina faso naabe yalla rentin berde e dow jam e dow gonga e dow yaachar en nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala ande ya nyanto men asukoji men di ballinana di men di kadi wasa hato jinde besunguji men e dan laade den dalle ya arhamar rahimin. E namde san ganno do namdal gitnal o wi hol ko wiyete sokunya sokunya no l'islam yiri yimbe mbaytan kono barode ni ene wodi hen nyaade ene wodi hen bonde ene wodi hen gite bonde wodi hen barode en ganda selani jawde neddo san no baye wumnu dum wona saboto tum e bonde yimbe ne ko non dibi wade aywa jumiraa subhanahu wa ta'ala wadi odo aduna ko aduna sababuji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi sondo wonko wawno adade yitere bonde ma wawno adade hoddiro ko yitere bonde ma ado hoddiro ay midi wadde jiddo fo yejo tasirbe kaseer wa iyyaka alladhina kafaru la yazquna bi absarihim goto sahaba wi te ko sahl ibn hunayf bi 6 miditan en bu ufto ko go ko jordo wodi jewdo amir ibn rabi'a wala hedde hen on mataw dakam ciima jewde bandu ndu yeku fi joni haadaani don ari kadi te sahabaabe wi min hande Allah na hollimi bandu mi meeda yiide bandu no wayni yodde tan on yeni to e gaaw haali on yeni to e joni non sahabaabe den tini biide la sallallahu alaihi wasallam faa ba sahal e ko woni wi mbi holbo tum ɗon e mbi min tuumi ko kaari o noddi on o yimi haali ɗum de o halla barakta hanno ma ne jiiɗa nde mbiya macha allahu wa lam yada baraka wono ari jeeya qur'an lawla ida halta jannata ɓulta macha allahu la quwata illa billah so an darti so ɓinguel ma yooɗma so jewdi ma yooɗma ko wawi wonde boob gandal ma yooɗma sawtu ma yooɗma so juulɗo ko wawi wonde foof woto jibidi macha allah eno ko en tan jibidi wonande andude safalɓe kala ko jomum haali ko moƴƴi so manti neɗɗo la jiri ne ma wi bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani macha allah la quwata illa billah ayi koni foti wonde minen foti wiide barakallah wadde ɗum ko hollirde tan wonde ɗum ne adda yitere haati daago ƴeewirde ɗum neɗɗo walla hunde walla jawdi ne waɗa fof liba puccu liba ɗum ɗo yitere bonde ne woodi kono ko woodani ko mbiyeten koko naatde neɗɗo neɗɗo wawa naatde neɗɗo aba tan nila sallallahu alaihi wasallam no wi noon sheyɗani noon na doga e ɓi adama no ɗiɗam dogirta e mum ni ceeɗaɗo wawi naatde heen, ceeɗaɗo naata e neɗɗo renndinaɓe no cheytan yan zago baynahum no joninoɗo asimana cheytan wa cheytan e malaka ina bonna hakkude yimɓe. Wadde joni noon wiya ko kaari min kaari min nangguma sababu ɗum ɗumi ɗum ɗum ko fenade ko gueɗe cheytane waɗata noon. En gandi ko wileɓe mbaɗata ha waya noon inchallah, kono cheyɗane kañum naatata e neɗɗo. Renndinaɓe noon wiya ko kaari naate ma kaari on no wawi wonde yiite tan wawi wonde kono ko hunde wirninde ɗum mbawide ko kaari mbawi sabko tumde. No gandirɗen ni no tumirte no rafi ni maale mate maale fo ko ɗum woni rafi, wona maale laƴal foof firti jomumon a porñuɗo walla koye jomumon a pergiti on ko laƴata nde tawa ko hunde wonde. Wawi won ko wone ɓandum ko ɗum waɗinoɗe ko nandi hen, wawi wonde adol gongol hen ko nandi hen, wawi taw ko jom ɓooyɗo wawi wonde hunde wonde, wawi taw ko sukano wawi wonde ala fof ko waɗi wonde. Donc ɗum ɗone ko maale tan, kono nela sa ah sallam haali men tan ko raɓiɗi ko safara. So tawi tan won tuumaɗo ko ƴeewki muɗum ƴeewki bonki yitere muɗum liɓi o oɗon ƴeewɗo o on loototo no lootorte janaba ni carɗe muɗum juuɗe muɗum yeeso muɗum e less sakkare muɗum waɗe e hunde waɗe e beñuwar walla siwo yuppe goɗɗo o oya hippoto yuppe gila hoore to ha koyɗe. ene woni Ibnul Qayyim no addi hen rahmatullah alayhi samako Ziyadul Ma'ad ko ɗum so yuppama e makko ha gasi kadi hippe ɗum ɓolum no safara mo inchallah. Joom risala no addi ɗeɗo gueɗe foof e wattande ɓe sikko e jumal minal fara'id ɓe gaddi ɗum. Wadde ɗum woni tan ko nandi e sukuñaago, kono wiyeede kaari ko sukuña maani ko ɗum ko toñange tan, saabu enen gandi ko cheyɗane waɗata noon. Dalil mum tan ko patron wonata sukuña, ceerno wonata sukuña. Jangi deftere Talbis Iblis deftere Ibnul Jawzi rahimahullah, woni noon goto fof ceeɗan wonta ardat ɗum. Joni noon gala wonto andat ɗum to wonaɗe e gueɗe, ceerno wonto andat ɗum to wonaɗe e gueɗe. Anda won galleji ganduɗen wiytanoɓe ko sukuñaawe, kono nden dañi yimɓe batti mettaɗe men ɗum fof yejjide gorandan ɗum yaaji. Wadde ɗe gueɗe heddi ko so neɗɗo wawi ko wawi tuumede foof o yani o rafama, neɗɗo ne wona e ciwlade tawa ko crise wondi, ene yana tawa ko margal wondi, ene wayno tawa ko feɗineji wondi, ene waɗa noon tawa ko liggaɗo. Ɗe gueɗe foof no wawi wonde, ene wawi wonde, ene waɗa noon kadi no tiwlorto ni kadi taw wondi kadi ko probléme cardiaque ɗaɗi muɗum woni hen cukkide ko nandi hen fofande mum sukki ala foof ko watta ɗiɗo ko sababuji ha heewi ha heewi. En ganda hen tan jiyen ɗum on jiya neɗɗo wanni tan wi o ko hendu wondi woto naymoto docteur on mbiɗomo noon. Maale tan wadde maale ɗe kono gonga o ko Allah jogui ko woni nder ko ko sababu o ɗum yeyɓe naw ɗum to docteur ɓe to haralleɓe inchallah. Wadde wadde ni tan ko raɓɓiɗi ko ɗum woni ko ganduɗen hen, kono tan to banggal yitere bonde kam ne lasno ko aɗa ayno haq sonde wonko wawno adade hoddiro maytere ada hoddiro firti ko wiwaneɗɗo rento. Woto ƴewru hunde haasidago mbiya ko yitere haasidago waɗat ɗum inchallah. Woto ƴewru neɗɗo haasidago añande ɗum ko ɗum ɗo ala ko jiiɗa e makko enen mbaɗa ɗum. Neɗɗo waɗi ko moƴƴi yimɓe jarba ɗum tan jarga ɗum toɗo wanni la sala sallam neɗɗo so so manti neɗɗo yeeso o yata ƴidane makko. Hay sondar waɗama attestation aɗa namda ya seeɗo e makko ko ganduɗa e makko haade ko guurɗo kay wi asibuhu kadalik wala usaki la ahadan ayi noon cikkirmi de so waɗa yiyema ko moƴƴi tawa kanko bone ɓurɗo bonde fonata e makko. Wadde en gandi inchallah ko wiyete sukuñaago ko joguiɗen hen ko ɓuuri hewde hen ko fenale, ko kaari nangguma ko fenade, wona kaari ko sukuña ko fenade inchallah. Isere bonde ne wona ɗum wona tawa o ƴeewima tan hawri hen, kono wona ɗum heɓɓiba ko hunde wonde, saabu ko heɓata neɗɗo ko hunde wirnide anda. Men gandira rafini tan inchallah. Hay haralleɓe kañumen ni docteur wimakko ɗum ɗo rafi gulla taw wona ɗum yi goto docteur mbi ne andi hoore musore ko maare ma won sappo ɗiɗi rafi ɗi o andi ɗio anda ɗi ɓurira. Wadde joni ko mbiyeten oɗo ko nanggaɗo koye jaa neɗɗo tooña neɗɗo yo oɗo ko sukuña kanko nangui ɓiyam kanko nangui joom suudam kanko nangui babam on mbiɗomo ɗon yeton wileɓe gar tan bonno hakkude ɓoliyel billa cheineji yaade to ɓen tan ni gowninde ɓen tan ni ɗum tan no yaltinma dine l' islam fam haaɗo ala kaali gollirowoɗe kam golloɗe kam haalu haala jomiraɗo ɗiwma kafara souleyman walakinna choadina kafaru yo allimuna nnaska sihra nela salaso wi so neɗɗo yiyto bileejo walla timowo yo tutoye diini makko harmi haalago siri hen haalaɓe cheikh umar deweto tutoyni ana ana wi man ata arrafan aw kahinan fasaddak bima yaqulu fakad kafara bima unzila ala muhammad. Tawi tan on wimba ko ɗum ko ɗum ɗo waɗma ko ɗum gonduɗa ka ɗum ɗo ko nokkere ɗum ko yitere ɗum ko kala o gowni ɗum diine makko o gowni haalaɓe yew nela sala sallam no footi ni e won haadis o wi ko holmbo tuum ɗon ayi daga tumere wona yeda ne ono don kade wona andi ko non foti wadde non wona tuma wiyama ka gujju tan biya ko gujju dero genne buri bon ono ne rento de getta inshallah kono kamise no wodi nan batten hakkilo enen sirtu enen wiobe biimi ndena wi tan kaari ko mojjo kaari ko gando kaari ko galo kaari ko joodo kaari ko dumi dum to bangal jewdi fo enen ba dum fo na sayna jewdi no sumudo mutera mojjani hudo ko hala mo hala ko fo non kala ko jewoda bibi sa darti daral gal sa dum do wodi suka ma jida no bayni yuudi jewdi ma jida wo e der berde ma hebbin ma sha Allah la wa ta'ala la ma sha Allah la wa ta'ala tabarak Allah rabbul alamin e wallahu alam e namdal meden dewgal hen o ko wiide debbo ko kitaado debbo nata galle tan woda ko kiri hen dum do buri bonde e wiide suku nya ko bukati sabana la sami dum do ko di ko shir ne da kan waayi waayi jogo yiter bonde sa wateya demgal bongal sa wateya on ne gandi dum gandi sa o ko kudo o ko jettoon o ko peno o fono wadum taw yalti daam din islam amma wiide non o ko kita dum woni musibo o hokko jawdi woni malu sonda jawdi ko malu kanyum woni malal ne la sallallahu alaihi wasallam wiata ke o malal sam mayndere we nyama ala ko jogi hay hunde yuma aisha radhiyallahu anha wi be je lewru daro wondu daro wondu daro daro de tata lebbi didi o wi jenga hubbani galen la sallallahu alaihi wasallam ne la sallallahu alaihi hayda ha habba kaaji e reedum ne la sallallahu alaihi wasallam sahaba be ci dum herta nyamlaade sahaba ne so nyamlim hay bu fuma ngat kono yahata herta hay nyaagaade allah subhanahu wa ta'ala yuma rabbi tabaarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru wa jalaka qusuha ne la sallallahu alaihi wasallam de ferata de ko feri hen ngur wi ko ma yob abu bakr bo wi da mbele mi humi do gelo didi sallallahu alaihi wasallam gelo njobar ni yobde neddo fof ko ne la fof ne la sallallahu alaihi wasallam bandam kono fode ene yondini dum paamen ko ene la sallallahu alaihi wasallam yaade ha nyamlo yahudi en gadi garo bukhari o mayi mo jukuni ton mekkani makko jukuni ton ngura dewdi makko taban mekkani buri ngura ka na anda e bo wona nyaagaade Allah ni kon dum ko wono ko kolliro yimbe ngurna makko fof ko jangde ngurdam makko fof ko nyimtinte sona ko Allah yimen la dum kon ko herori so wala non ma yibiti ko ma tal daga ki neddo yeewi diray kefero bo daga ki nyamlo bo kon la so holli men dum kon wona dum kalten kalten ko odo joga kay mum mate basal ko ngal nanda ko madu Suleiman bin Dawud kanyum laami yimbe jinneji en diwri fof kanyum jogi mata adani Suleiman burde anda baa heddibe bade bandame mata da hakille dembo naade galla tan jewdi ya dal ne do maaye e hokko jottondiri kanko jogi balde yimbe ne won bo jogi balde mo kanko hay balde mako joga wadi ni bi mako mere kanko maayar sak haywo sondo won ko waawno kay berde mako hubata sabu hay toñande tan berde mako fuuti ala ko jogi wadi jegal mata hakille ina wala ni sawdum woni malu yimbe no foti koreji men rewbe e jawkal jamma en yalaw kodaani hen koltaani hen jangaani hen denginaani hen chafraaki hen ndewaani hen Allah jokkani no foti jide dum e bi cebbe ha mayno leyt ngandi da jewdi mun ga jox do saka foti jogi e be jewdi ko kasara wonan dum yundi gas kay alhamdulillah rabbil alamin jendira bon non do tal tal be jaajaabe non do yalla e beedi mojjer so wana na ko woni sababu ko jogin ene jawdi tayido de zane 70 tawno ha joni ngoni hon binne bandamen batta da hakilaji ah yi musiddo ya le dum jodi mojiri naati sunna de ko le hunde le afrika wonno de naati sunna de tan hankadin ngandi di en ko jimi di anda dum ko jogin o futay ko kongo bara zavino won boni tan ha boni ha boni ha wonati jogare hunde ha horti wonde on o tokki fo en ko goddo wori ton tabel de jogino do yeyete mawde en hesini hay wonde don ni jogino do bitik su wiyam moti wadde bitik na wakko hunde wonti yam bilam kono Allah wada de wonti on ha ton fuddi wiltude tan de moni guerre civile banno do hakkunde danista songi sum be sikeli suwa mediti tan goddo ko zayal gongal tan zane 90 ay ndeka kanko so wiyano yo eggur ngo eggata kon Allah wadi de fede ayna la sallallahu alaihi wasallam de ferata de la sami ko so wonano riwa makka yalta ma wiya ambo wareta Allah wurti ben ha ce kanibo ha ngurtani bo hankadin mo ganda mo natti hay wawde yeltude galle mum e on kasu wiyama doggu ni e wadde ma wat non wadde ala fabara o sababuji neddo naati galle tan jewdi tayi jewdi wana male malu besgu wana male malu hewde mo besgu firtani ko malaado isa alayhi salatu wassalamu resani rewna kay hunde kono ala annabi burdum sona ulul azmi be ala heddi be ibrahim en min ala sallallahu alaihi wasallam ibrahim e musa en be ala woni wiyetebe en bay buru isa fati batta do hakillaaji men banda men wato toñen woni kite ko hunde wande cadele cadele jammay nyalawmo hariji en fitinaaji en rafije dum fono wato cadele sabu jumaari ko ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum hol sababu en takkam kanko alleko majjere en juude men gon kanko e juude men o jiya ina wada e so tawi wona ci galle ala fumbo famde di men paama dirno hankadi wonti cadele galle e dum yo jewti en bi woyu ko kaali hakkunde me sampullo kono min kaali hakkunde me gurel fulbe ala jewto hore ma ina wada ne la sala no kiti ina wona e debbo ina wona e galle wona e puccu ay dum o wi ni o haddi kono wiyani ko kumba wala ko penda wala hol sababu wadi ko kumba Allah wa aliyakum sira wala fadad do jewtin den ko batte ko banda be ganden ko kaalden mbaasen tonji dum ko hode wirnide wada ha dammo dibine wi ngol ko kite go taw ngol do ndido jewdi faru mako jahannama nabi sallallahu alaihi wasallam wi jomi rado andi woni jiya mudum modje muyen tan ko ngalu so wasino be maw bonno diina de won hen modje muyen tan ko basal so aldi non bonno diina de ay no wadde ko allinir mako anda ko asukuma ko wasnir mako anda ko asukuma wadde mbasen tonji hay goto kono kam ina wona e dogede kono kam ko wonata hen ko ganduden hen ko tan ko cadele a horim sef de cadele ala wondu noy dem tala horim enda ma yimbe fo ngoppima a horim dum do dum no wayi ngal ci daga mo jatta man la sunu la ta sabilla mu'minun wala yakul ba'a killa sabi woto sefu dir so wona juldu sa wayi woto nyam dewdima so wona kul Allah sa dañi mbo hulani Allah ciero ndo may en damma gaddo o cedele onon dirtu do on wodde gele ina waji yiti da horma galle kedi waden ganji hata bangal ijel mata bangal sel wada allergie o do galle klima gondo heno mojjane wat ko jetter leedi hewul wada ko mojjanno awirse do horo fudde awe do fudde ni jam o kadin horo dañi do dañi to kono woto tum neddo tum horma tenno ko tumata ko ni jumo do wi heewi ko ganjon taw mojjane mon wata ko rabbitan wiidena wodo walla dum do ko kiitaala dum yado reena dum inshallah do danja telel ummo don tan hoori ma hoddi koddigal mojjal koddi hoddi wonde fonde wonde hoori ma a jabbi do fudaani a aawi do fudaani a julima do dañani ni fa bangol yidu bangol do kono yoto wiido ko ko hiita banda men e wallahu aalam e namdal meden gongal e uyi ko woni bi yobe a wayri fudortobe alif ala ko safar be sam no baawi jangude ko halab kon alif adaki dum alif adato ko e ko wiyete al mahamdatul wasl wal hamdatul qat e alif won to dum kadi ko fuddoraade don leddi bi waade kono demgal barbar en ni kayena fuddoro e sukun demgal arab no fuddorta ko sukun ko rabbitan ko wa wana aga ala wiyata ke non inshallah fatiha ko ni do woni ko ganden janginaaji inshallah la mo ganden hen jangudo aga ala ko wa san inshallah wonto wattande be ciiri ko en biraati min kafir ko yete salatu mimul jam ak nande burdo hedo janginaaji rahmatullahi alayhi eywa kono wana wonde ghairi hore do e wallahu aalam adena do waru jam jam hedo janginaaji jangobe no bayn leedi inshallah serde janginaaji firtaani to min dar ferde to bangal harfu suad o surata o kam janginaaji cetina hen mbaaji ndi e fof ina jangire suad ina jangire sin ina jangire zai e ha o e hi e ho fo ina jengire e ko nanti hen gede baani noon maliki e maliki dum no wodi janginaaji mudum inshallah bangal faati kono awa la ala e sabal be noon no mojji karfeeji bu den kam do ala en fawni burdo sabal mojjude e wiete makhari huruf waawde wowlude demgal arab no wowlirte kono wona fo sab harfu jim ko heema be non biya dum ko jim dum wona ko buri selul inshallah wadde jaltir gol wa wana alif aywa alif no wulirteni wana non ga wulirte wadde di ndendata inshallah wana hunde sel luni sel li ko gayni o tan dum ni ko don fuddorto inshallah eto fodde bawal mum e wallahu alam e namdal meden dewgal hen o yu ko neddo e ma taw o yejjiti nangude koppi darre makko dimmere walla tata bere ko mawyi ha woni tahiyya darre makko naybi o siftori alhamdulillah bilal kulural ala hakkunde laabi di nayi ijma nangude koppi suddide ko farilla ko farilla juulujiya wana don tan kala do nangudaane ko ma fota kibindo da firti farilla goto no rundi ma farilla titi so famdi sono do woppi hen fof nden darnde sada wayi hibbitaade rutuna dum tay boye de wadani e sa wawa rutuna dum nden darnde ali masa wadde do tan haa do siftere to hibbi darnde naybi firti ko o benni hankadru ko sabu o dartaade mo de tan o benni ru ko sujjoyde mo de tan o benni ru ko sujjur gadido sondo ko sujjur gadido tan ne siftorno haydo no rututa ko sondo non do do nangge kopi do tan o waldo witan Allah do mo dawa naye ni sujjoy do tan o siftori haa mako memde leedi o dafto tan nangay kopi eywa kono haade o siftori taw benni inshallah o rutanta ko dum nden darnde wappande farilla de haade o benni o rutanta ko nden darnde meete kay nden darnde o no ko woppi don ko farilla rutanta ko dum kono nden darnde o limata dum o darnde wonde lomtina o silmina o sujja ba'da salami e wallahu alam e namdal meden dewgal hen e o wi ko neddo so salmini e dardide e jejji joni non mo heddra dide mete so mo addo e dum mo ummoro habirandu wala ala okay an sawi assalamu alaikum ayalti jur nala sallallahu alaihi wasallam ko miftahuha at-tahur wa tahrimuha at-takbir aha qadarataha do o ya allah akbar sabo ko jeltuno do juulu joni ona tata juulu wala sabo wada do ko takbiratul ihram mo rewe ala sabo wada aha wadde e o mana o darataha loj o wi ya allah wahdi tan ko wurna sa ko jeltuno do juulu o wurnta tan inshallah aywa kono so tawi dum ko tawi ko joodi do o ummortono ni aha ummortono wi ya allah akbar wadi malik ko ba kamen jari namdal dewgal hengal darnde di mere sa ummi mara fayta tabire a wiyata allah akbar ha darda loy ay kamani ko dum be jari mo yejji tani ga be jari ko non ma daro ha wiya lot ni wiya allah akbar fiti wona jogoto da andi yobade e wadde hadbirandu tiagal gollal gal kono ko selli non ko are sahi muslim ne rasul sallallahu alaihi wasallam kanyum ina yobato no habiran so wari no ummada bu allah akbar wona hawa dara e sahi muslim so mejjitan sheikh an-nawawi umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu kanyum woni badiran nodo non woni ko maliki on ko be jari ko kono tan ko selli ko insha allah ko yonet addu hadbirandu woni ko ala duro ko sayidi jobada do de ummada ne bi allah akbar sayidi goppa hadara da loj bi allah akbar e wallahu alam kono biiden maliki on ko kambe be jari ko ma ndaro da ha bi ya loj de bi ya allah akbar e wallahu alam kono gedde fo no selli aha namdal meden gongal ko so neddo daccudo joodido mudda o askani o yobata kay inshallah askal ko wadi hitande fof inshallah so tawi jawdi ndi koko diji dum kam lural ala hen so tawi jawdi ndi woni koy beydare non en wayi so aski goto no yono kanko jogino ko kolse caban tettano jogino o askani rawane hitande foyim hen ndi goni caban jeego hitande foyi hen goni temeder ay wadde duuɓi tati ɗi fof kolse ɗi duuɓi ɗi askani ɗi mboɗotono gay ɗiɗi saabu caban tati caban tati e caban nayyi ɗi ko ñaale wadde ko inchallah o yoɓat ɗum woni ko ɓuuri sellude inchallah konngol ede malika no haali ɗumen muwatta inchallah heddo noon ɓe jogi hen luural to banggal malikankoɓe kamɓe ɓe jaari askal waɗɗoto ko nde nangoo ay kono wona wasaa jooni nden woodi ɓe laamu yiloon eɓe nelata nangode asakal kamɓe ɓe jaari waɗɗoto e maako nde oon ari kono wasaa jooni nan ko no njuulanirta hoore ma ni ko aan askanirta hoore ma wadde ko nde weteɗa ko a yoɓat inchallah so wona ɓe jaari tan so tawi tayi haalaaɓi ɗum o yafaama jeɗi makko fof boomima eyi ɗum ko heen dum wadi no wayata dum ni sababu sabon Allah sallallahu alaihi wasallam jewdi ngaskati e rendi ne dindi askataake way kono rendinde hudo yorko e jenge ni nyomre oni ko rabbitan e mo rewe ko askani ko inshallah hay so baraji be ni dum en askal mud hore fu amu jogi o askani waktu mudum o dañani bural kono ko bo dewtedo inshallah e wallahu alam kubur sirde ko ngudi andube en andal mede dewgal hen o yiko ina teska debbo serede tan kan debbo kam so serama yaltatan walla don edinto ala jumiral so taala haaji ala bi cer tay ko ngal woni goow walla ngal woni didi ala ko don edinto jumiral so taala wi ko ya ayuha nabi idha talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddatu taqullaha rabbakum kuruhum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhruj tay kam ko banno fere fo mo seray gorko ya allah yuma staff jor tay gorko kadi yino ko riri mon adda goddo al gorko wi di gorko wi arrest suru suru makko so wana dak mitade e wey jeede dum harmi hakkuna mabbe konko hay huude wala hakkuna mabbe dem don jofe suudum don edinto haydo tim don e der edde hen de wala foster jum suudum makko o way ta fay goddo sona cincinde tan konko dewgal gon gal wata wadde ko rabbidi tan dem boso seram wi akki edino suudum mudum gorko wadna ba dinangal ko wadana nobo edno fadi so seram kadi kam kufar suka amago neno biem siri mi daji ala hadis salam rokkani mudum aha de sam ro kuma kay bugol kay ko anjuki aha amma kay sortade de boru direde de amma kay hufde suka won wete hadana dum ko yumma ji kany wo pata so fani ganda gorko wa hitude makko bugol mum kay wa hitude dale makko yo naw no yidi fo yar hen amma kay suka be kan ko dat hen o heba defan suka makko di kan ko jera di non baba mi khalili wala walil abi ta'dibuhu wa ba'athu ila al-maktab kanyum woni star kanyum rondi nidi mabbe jangin mabbe ko adde Allah sagu wada mbaye buri do balli dum taw no wawa jerde suka be fodde bawal mudum kono ko he yo andu tan kam debbo so sera biya ko yo won eddin don e suudu mudum so wana taw ko ciwido tay ko cergal tata biwal onne ina don eddin to hakasa en kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhin hatta yadan hamla yadan hamlahu nabi rasulullah sallallahu alaihi wadde de gede kadi ganden tay ko ciyaraado hayso no ciyargal ngal woni tata maana ciyaraado ko ciwido hayso ngal woni tata biwal on kadi ko don wonata ina wadane depense haa djibini fof depense redundu depense kadi su bikkon bingel dañu yama hen e wallahu alam en andal meren gongal o ko neddo seri jom suudu mudum den debbaajo nan debbaajo yala mi ummo sa ko do so wana mbi a harmeni kam ta jagal mo rew hen ala ciyargal kanyum fofal wonata do mi seri en bari gondiri dum no wawi wiyare sey ko tan fantiro wi ne jabe amma o seera ha tagal dum on nyaage mo ko taw seera ma so wiidi wartude hen gongal ko ma wartira on tan wiide mi har mani de kirta ta ciyal tan sona taw kan ko fanti hen ma muhimta ciyarle kayen ko alay se gude gondira jokkondira do gotel ko wi ko o har mani on ko ko tagal dow seri on ko debbo jeneni ko wi non wadde dum limetake inshallah ko ko wi o seri ko tan ko dum woni ko limate ko buri sellude e konguri andobe inshallah e wallahu alam wiide mo harmani kadi neddo ala ko way harminde o do aduna way harminde taw yasaki dum kono kongol tan la ko buri sellude ko jomiraado feleri dum annabi saka enen ya ayyuhan nabi limatu harrim ma halallahu lak ehi ma annabi ko karminan ta ko ala dagnan ma o jomana ni ma annabi sallallahu alaihi wasallam goto melna way nyambe ha hara momo reedu sikan dañe dum wa dañata dum a tusoy non wadde batten do hakillaaji men tan ko rabbidi ko dum sellani inshallah ko gotal ngal siri ngal ko ngal hayso wiini aussi o harmini on wala o siri o harmini ko gotal limate so to yam wiimo anne ko wuri gotal mon kono hay goto wa fursite bo ko dum wiide ko ngol nyaadara ko ndu ko joom limor le ko kanko jabante inshallah ala ko ngol cellugol to bangal siri na fira ciyal tata malik kanko ben jiyari habluki ala gharibi anti khaliyatun anti bariyatun aw kaza wa anti li haram kono woni mabbe tan kon dum alay zaman la sallallahu alaihi wasallam alay zaman tabi'in arabe be jara dum sheri wada din on terminology dum firti yido fo rofte sabsuratul hukam lim farhum alaytun halad dereji ma won tati la bi cer wori bi yana no fe ni owi o yugo konguli dido e malikam ko diman tan bi ko tati di o yi arabe be ganda de demgal mo en sheri wada ni di ada yarani ko famdi fu mboy do zaman do wondo ala aada bi don ko dum ay gorto sabi nay men sab enen joni fulbe do enen en goodo nay dem demen mi seri mi harmani ay gorto sabi de mi seri mi harmani wonto yara ala um fere san kala ina wala ina fuuta kala ina kam fulbe san na kan biya dum mi seri mi harmani sa hu trim gol ko mo fitu siyar nay goddo so mi seri kam bo mi ko wato ko lima mi harmani di ko tati wada wa wala tuti um ala def tin de def wada ko rabbi tan ko buri sellude ko inshallah dum woni ko mursina be jittin do ene goyde lanu ha shakhsiya mbi ko kala kongongol gorko way huudurade ngam sedde jom sudum ko gotal dutti du yete woni hen e wallahu alam enam dal meden gongal dewgal hen e uy ko yimbe tan mashallah wonde neddo tan loto tan fadde dum en tan ala ma woni fonde wonde lorde maydo ko farilla fayde dental ina moddi hatta do no wodi tay ko neddo hulde yottade do forsta ko susa neddo way forte def yida kono ko susa ala ana mo mo jere kono lorde maydo buri fo webbe kono den ustirte ni tan lorngal gadingal gal ko buftugol tan kono heddi tan ganda ko neddo wawa dilindi hono way sa bokkitu ganda no wadirte ma wallundire e ko nanti ya ko lorngal dim heddi bandu ndu kadi awra o surete ma do wudde faade koppi amen botta ajimata hen gorko ko worbe lota dum debbo ko rewbe lota dum inshallah ko so famdi ko lota le tati lotangal gadi ngal ngal bi ko labbin dem tan heewi taw goppe an kuudi an taw wono e lawul wala par accident jul wadi jema wala ko takke ma hay dum wadi le ndiyam sabunde o lota ha laba ha laba lotangal dimmal ngal wade ndiyam wala no lotangal janaba ni tata biwal ngal ndiyam sam wade hen lati wade makko kadi dum kadi juretta mbakel ci afu do ro bangi nyamro hen bangi non e ko nandi hen no kuy salligidi wade weebi jangel dum gande non mayda lotirte non mayda hasnerte de gere mu kasu gol mayda buri fo web ala fo nyotte hen kanyum jiddo fo nande gondo en so kam arta jawa rabaul shirino mayido inshallah mayi aldube yalla yobbe jiddo mojiri ene mbadi don kasankeji ene waya hasude ma ujnere ne do goppata hakas gude tati mawde ni lasallahu alayhi wasallam ko non hasnira gude tati mawde bi sallallahu alayhi wasallam nabi min aisha radhiyallahu anhu yukufina rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi thalathati aswabin bidin suhuliyatin min kusuf udrij alayha ifrajan ami la qamis fiha wala imam in sallama da qamis imam holno gude tati de badate hono darabuji jogli darabuji mawdi darab mawdo wudere mawde sakke wudere rewnde hene mawnude sakke fawedu hen wudere rewnde hen kadi rewnde hakkunder de rewa hen adini le morle makko dimbernde morle do hen tatbirnde morle ni gasi ina way wadere kadi wutte e tuba wutte tuba no watte hajjen kal tuba jogi ko kaddugal tan haddo tan wade wudere mawde darabiyal mangal werte wade wudere fodde metruji didi sore woni lele hen kon a fekete da kun do tan yulesta fodde fawara ko en naata wale wonde fale faline le so lelima o hadde dum ko soori ko wutti cebal dongal artire do yuri do naatire hoorande ay woni o borni ma wuti hen o hadde mo wudare darab gondo leso morle makko cebal nyaamo artanano cebal nan artan nyaamo heddi ko ko leppi wala sen gam habbudi dum gam denir juude habbe tonde fele de habbe tonde kopi di wono ko kofata goddo habbe tonde de juude kaddo hedde do na dar seeda habu yekadi e daane makko ni san ari arti muin san chumti di goni tati e leppi di gona nay belena timma kasanki o wadama gede ci di e dum muri mujjudi kono sella gedal gosal darabu en jogi den di en way morle dum gedal gosal hen yona daraaji men de melfeji di ina yona de gede kati wana alay sugu tan waya de gede fo inshallah ko yo sur tan ko non ina mojjinde kasanki ranwinde kasanki ko non mojjare kasanki wana sedd yoram non way wujjudi non way suuri way wande couleur fof inshallah kono wadirede ni de buri mojjudi inshallah wadde jangen ganden woto paden e goddo e wallahu alam e nandal meden gongal ko wiyede na dattina duwa balde tati ala doone balde tati duwa ko kay ko yo duwe nyande fof aha duwe nyande fof ne done mayde ina duwane de woné kalula hande aha yalla kum timode mo jere inude allah salama ko wiide mi wiida ilaha illallah yodam gam ko lepp astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa sallu woni do na jang qur'an kadi woni qur'an jangate de jere no wala jere fon wala zikra sera makko bele kam e mo watti do hedaade wahyu mu todda fi yasin ko toddi yasin ko wona hadith tilu wona da allah hadith ngido fa waru sa ibn kaseer inshallah aywa dum so timmi do ne don so on wasan o do ne so na ne gaska jigi duaw so gayni jigi duaw wadde duwa wala nemi safitan inshallah balle sat de kadi wiide duwa wona ka cikkar jial fam balle ala de jiidan har hinne munni sere fu ngara on ko reeni gari kadi chalti garta kadi wajira su yon balle sappo su yon balle jemata dum wala ko bonna inshallah muhim tan wiide mo wadane dum do wala mo wadane hen sadaka en balle chapane dum dum fo wona hunde selude sadaka nyande fo wona way wadde o meeda wadan jikna mako hande hande do wada be cenki wala fadara mako wadana be hande ala ko bonna inshallah e wallahu alam enam dal meden deugal hen ko jangude suratul mulk ko hokkay suratul mulk e suratul sajda fon sillini la salam jangana dum so are lelade ko ko duwa wa lelde kono qur'an na jange nokku fuf so wona gondo sarorde wala nangor ko wala ciujju qur'an mo jangude fuf suratul mulk la salam e bu ambo an simon wadi tabam tati ay e tefnani men da hanati aljanna ene be hen suratul mulk ko hen jiya mo tan suratul mulk no modare sen are lelade inshallah ya wallahu alam enam dal meden gongal uy ko woni groupaji ina hada diina haalede hen eto jumi ngona waabe diide na way ta ko jukku jala ko bonna e be jogi groupe ko doctorat dal tan haalata groupe ko gaynaaka tan haalata groupe dal haala inshallah aha tan je baati di kono groupe kono kambe tan gurnda mabbe kalta haala din ko ni armude aha so den baawa kambe e be jeew groupaji goddi ha he gonda len ko mate heɗotoɓe kollibe fof ko wawɓe invide wambaɓe enen gandi simminama ene heewi simminama diine ɓuuri himmude bandaji ɓurana ɓe gandu po hen serembe sir tafsira ɓurana ɓe gandu po hen firoɓe hadis ɓe gandu po hen yeeɓo waji ɓe gandu po hen inchallah kono kam woto mbi wattaki ala kono caɗele men noon ko luure ɗe Samba adda ceeramum barinaji adda ceeramum jajaw adda ceeramum taldal adda ceeramum dede adda ceeramum ɗum woni musibaji ɗi noon kono no woni seerembe hawraɓe inchallah e gandal mumen seedanaɓe ene mbawi namdade cuɓoɗen ɓen kono noon muskila tan ko ceerno ko haali fof go mbiyata ko kaani ɗum ko malina ko gueri yahsabuna kulla sayhatin alayhim so wino yo dubbi kam ayo malli kam ayo wino wiitini kono hande gadi inchallah wiyata saabu dina waɗi luure ko ala luure ko ala barke matana jiɗɗen lamuji makko multi parti ɓenema mana jiɗɗen ko ɗum mana multi parti yo won parti ji kewi ɗum jiɗɗen droit d'expression pourquoi diine watta droit d'expression duune tan foti wadde luure sabu diine enen dendi foti hen enen no hol enen adaji men en gona gotu aduna o fof waɗi juulɓe julɓe sappule julɓe jowala en julɓe dinjon en julɓe wambarankoɓe julɓe fulɓe julɓe tuwaregen julɓe tubakoɓe aɗa sikki moni fof wona jogi faama mu e mum alay sikki waɗa luure kono neɗɗo jomiraɗo haalni men sen lu faintenage atum fichel fa rudde lawa rasul hadisaji ne ƴetten haadis jeewenno firdenno anndu e firde ɗum alhamdulillah ɓe enen hannɗo ɗen jeya hakkude men e boukhari en foti hakkude men e ibne kathir en foti hakkude men e malik no foti e defte noon ɗon kono caɗele tan goto fof wiide ko ma womre muɗum tan walla ɗemgal mum tan ala luure men ndeglinan ɗumen cafrede men gandal wona goto fof wiide ɗum kono ko raɓɓi tan ko groupe bo so ala diine barke ala hen enen addi men oɗa duna ko diine ko jogiɗen fof mbaɗen hen docteur no wawi haalde inchallah mbawi wattu hen haqqillaji mumen ko haalde yimɓe oɗo rafi e mbiyen jettin allah rokka men o rafi wona haali cella no wawi himmude e enen mbi cella ko afogam ɗum koye nemaji allah hunde fof no wawi waɗen hen lowdi diine noon banda men caɗelle men tan ko wiide neɗɗo ɗum woni ko wiyete wona elmaniya ko laycité ɗum wona hunde moƴƴere alaɗo mbaɗi barke tawi diine ala hen soen jaram yardi tan ko diine haal ɗum ɗoyngol tan e pinal tan espoir tan ɗum ɗo fof ala sabu lowelongal ɗongu diine mais diine en deɗɗi ɗum ko ammeten sali ɗum joom lahdal wimen ni daga naki kilifa aɗa wadde hunde ni ha anda ko allah ñaawi hen wadde ɗe gadi inchallah muhim tan wona maale moƴƴere kono en mbawa wiide moƴƴani sabu no wawi tan mbiɗen taw ɓe jogi groupe aji goɗɗi walla kadi taw ɓe goni hen ɓe korima reglude ɗum kono yooɓe jiiro mboɓe mballodiri ene walla ɓe waɗna ɓe diine ñolam fof soɓe korima ɓe korima ɓe tiisi ha tiisi ha tiisi kam mbaɗi jogo waftu kam taw ɓuran tan watte hen taw ko hadis tan watte hen suuɗi koko winda suuɗi koko haala e wallahu alam enam dal meden gongal ko oyu ko mata ko rokkude goto e sukaabe makko hunde tawi wodi ko dañi ko dum woni nundal kay ko wiyete ko en al ogobon mukafa baddo ko boni yone he baddo ko mujj yo sembin ko law dum lislam yidum insha Allah so suka maso motivation na bi en ka directeur société e fondude yim e de wana hunde mo jere ala fondude fiti e egalite de chance kala buddo wadde reussir wona ko rokka dum wana ala wala ko bonata insha Allah e baddi concours o gagne do dokka dum e mbele on beede golle mbele o yambo wadani wada ko rabbi tan jumradi afanas ji alul muslimin kal mujrimin bad bonijo e mojjo e fotta tan insha Allah mun tan wadde non de ina dagi insha Allah dum wiyata ko wanyar sabu da ko ya nundo ko rokkude mun foko handi wadde baddo ko mojji handi ko sembinede e duwanede baddo ko boni handi ko duwanede ene hede e wallahu alam enam dal meden gongal holno yimbe beltorto hore haran fuddi koy zaman umar fuddani men wonde hitande jurgi wada de zaman ni la sallallahu alaihi wasallam wadde kanyum wona de wal Allah wana no julde taske wala ko kanyum be tinte neddo kono kam dona de neddo la ko no inshallah dona je neddo de kono kam ganden tan ko noko fono fodi duet haran ko liwru hormantew dum gento de fuddi to no fuddi do ko limore amma barke de barke lebbi di ina fuddi di la seftoral task harad il holi hormantije monum yawo walde Allah sallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn al-As wa sumil ashhur al-hurum thumma truk jumra de ido lebbi tertde ciftin heni aha wala ciftin heni be fergo ne Allah sallahu alaihi wasallam holko fergo wala ko wano ndudo lewu zaman fir'auna en zaman nila sallahu zaman al-husayn رضي الله عنهم جميعا ما نواني جلبة زادية كرافي تن كنا ونا إنن بدأ بون أني إن أبي وجدت جان في ولا كنا ندهن لم كبدا هذا بنغال دين بس إن ودهن كادن وهاي هذا من هاد أقول كادي كادن الدين هاي كن قالوا إن هن كو دين على إنفان تقول إيه والله أعلم إنام قال مين قن قال أوكو ألماني جول نو سوسيل مني o wakilita ko hawindey leed don ko bida sen baawi la dal maam goddo buri nala sallallahu alaihi wasallam maayi windan hay deriyo e hono bingirta an leed banda ben man hono wiyata ne do sahibi bi e ujunere ko ma mbada hen signature mo kan signature en o signino be tan signature bi hay an sel ta signina hen dan temade juddumade nationalité made an jidi kayit ma mo keba barke daw ara signina hen da maten fon way signinde da mulaamu lui ko o signinte national te sella ko o signinte dante sella ko on tan signinte e Allah ne ko non holli njuru sella tan ko holli ne Allah tan holli men wona ne tan fijir dum waddum la tan so win assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum ala fo ko wadan no so abi da astaghfirullah ala bi fi o ke go ummu husayn so tan julle ran ninte non la wada bindu gongol wona windude jungo de wona windude leedinde dum do foko bida cernden dum sunna wata wadde bida ida ndemsen e gede bonnata gede men fuf so kam nan gandi dum yere won ujunere sa be den 0 wonti ujuna sa wadde boni sa ujunere sa usien 0 wonti temadere abonni wadde julde nako non be amdare ustude de amdare be yidinde fof wonde harmonde e wallahu alam gandi de gede batten hakilaji men oto na wadi do wadata keres no wadi wadata iwi no wadi wadata gasual wadi wadata ndiyam kala ko ndendinda hen bonna do ndiyam dan watte do sa wadi no gasual boni do gasual watte do sa wadi no iwil boni do wilo watte do sa wadi hen gres boni julde ko hunde wahda mutakamila ko beda waddo beda nangu kuppi nangu do sujju don jodo jodo don daro don salta be da hen hagidil gote sabi dana gogo nanni la sallallahu alaihi wasallam sabi ka ya shudan la ilaha illa shudan muhammadur rasuluka allah rewate kono allah rewate kono o kunum addi hen la sallallahu alaihi wasallam sawo fi dama gogo nanni fotan ko rabbi ko ndemto den bida ko hunde bonde banda men e wallahu alam e nan da meden gonga ko bir as debdo salminde kono salminani dum ala ko defi o hay hunde o sujjanta dum so simmini so wi na assalamu alaikum ha timmi non enen gandi o yalti njuru wadde o sujjata ba da salam so bo beedi njulu ko ala hen so assalamu alaikum faril ko beedi yema ko nangi ko pilabi didi wadde de gede insha Allah kono hada timmani dum na yafa insha Allah والله أعلم أن الله صلى الله عليه وسلم في عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إنام دل ديون قال هين ما تعلم كنت ديوتنا سجود بعدي ويجر جم ابن عاشم سجود وسجد البعدي ولا من بعد عام بعد الصلاة كان بعض السيب سردوم أسجدهم وان تسلقه إن شاء الله كنت تعفون ناقي جورد أحافيه سيكو فوق جول سوى دبو من داني في ليل من داني جنبسك إن شاء الله جولا ما أنا شوف جادم هاي صندوق وقت غني أنا نافل ده بقول سلوا ده كونغولي أمدو بهذا وانا إحنا فيه بقول سلوا ده كونغولي أمدو إن شاء الله بعد سجية وقت هو إيه والله أعلم أنا أمدر ميري الغنغ قال أيكو هذا هذا هدو كي قد فيجر لوج كي قد أعتاج لسه وانا قد الدين لسه أعرف هذا قاعد هذا اللي يبيانه كونسان كلا كون سوكلين إذا قد بقول هاي وجهنا كقد شيطان وانا كون هو تيني ماي الله سبحانه وتعالى أنا أعرف بقول nuko adaji tan fi loji njugi rahim njugi kulli njugi koraji njugi nyanyu njugi bayre njugi sabre njugi bubaji e fof kono nehe jiddo hoddo yida buba jiddo buba o yida sabal jiddo do yida sabar won jiddo bayru jiddo no fisko gumo ne fof dina ko ko rendini yimbe dum do ko adaji men wadde ndelto den hen ko ina noddana men hen sheidana ko no lumtina men hen Allah subhanahu wa ta'ala nuura amete ko daggi wala ko harmi e ko ni tan ko adaaji tan lasdi aada ko dagaade haa diina wi ma la Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kamude wi la wal hadith o yon ko mezi mezi ko non kala ko wadi sans ko ko kala ko wadi son e ko nandi he dentu den sante gele muhim tan sono da waaw pour kam yo fam diina inshallah konen baawi tan harmi ngadde inshallah sabo de gede bur hewtin arabe be ngala dum ko ara arabe be ngala dum hoddu wona dum njugi njigi fasnga be dum do ko hebbe en afrikain buri jogade won hen be kewde to bangal music ko nandi her ade ko rabbi tan ne do wop dum tan ni haiyan wala kan fam dino hen e wallahu alam limam abu hamza al-ghazali wi ni ko no haali hen wiite de gede ada wop fof wala ada jetta fof dum do fof ko neddo yarude hen jam dam de buri fildi kam opuri fof de buri tam wiide mana ina nanga fof de e wallahu alam en andal men gonga be mon ko no famu ko on tay o fanti hen ko subade nyaldina rew hen Allah dum ko de halani ala sahih muslim la salam na ani ne do subo nyalawma na wala hen ko warta nyaldi kiddidi wala subo jamma e bodaro hen ko warta kiddidi ala so wana di selli non selli ne la salam subo sono altin dalnaade hen so to no alhamis dalnaade hen e ko nandi hen gede bal non wala subo de horde yum ashura ta suha wala jenaay wala safu haran wala jeetati wala kay jenaay no wete lewru taske wala horde safu tati safu ene safu joyi dero gere ko wana dum ko wala jeegom huntorano ko wana dum ko rentare woto jopo woto pointu tan ko dido nyal dum so wonani hen tan onani bida hada kay wana sunna wi mo nono kalirden ni e wallahu alam ko fodden wadde ndudo lewru ndudo fodden ndudo de ko libbi hormanti gande do ciftoran hen kadi ko sunna khalifu rashid alhamdulillah jatti hen Allah en dañi hitande enen be 1400 mil kala ay e gelal gongal gal kadi ne la sala sayi buri mojjude debbe dina kore fof jagal ko kaw ndulew he jomraade yimene lester mum kadi dentude kadi wadde hen ko boni heddi ko ma en garo hen nyawmu ashura wonya sappo mayru sappo mayru inshallah no way wona hande ko nay way won heddi aljuma garo hora khamis aljuma wala aljuma ya set inshallah hatenti aljuma o dum ko hawre ashura inshallah la sala sama horno ko nyala ma sappo o yiso mi wuri arore mem hor jenay ala wadi ndeno sanki wadde enen hada wino mo wat enen bo Allah wurni men sellini ha den fof yo hor jenay sappo wala sappo e sappo go wala jenay e sappo go wasubare wato sabu yahudi no ko wara sappo di ci lutu ndirene yahudi en dum koy sunnaaji diinul islam jiya e wallahu aalam enam dal meden dewgal hen o wi ko sakanaade maayde ciagal bal tete ne ko nandi hen wala ciagal yontere maayde le shiftor da dum fo sakko dum dum do atti addi men kadi nam dal bacci jingal gal sadak ne la sallallahu alaihi wasallam wi darde no wete ka wi subhanallah ku sadak wi alhamdulillah sadak wi la ilaha illallah ku sadak wi allah akbar ku sadak wi astaghfirullah ku sadak hay mo wasan dema banda ko sadak banda men sadak wi ko sadanya le gele wi darde di fajirin lom to dum wallu dina do ko sadak yamirde ko moji ko sadak hadde ko bonni ko sadak sadak ko ngaji wuti rotte bandame yewde yamirde ko moji hadde ko bonni non fo ko sadake innude Allah de jangudo qur'an de dedo gede fo ma sha Allah sahori on darti fenyangi du mo da hen sahori mo dedo gede fo bonande ma kan woto hay gorfiti bon jamburo woto wi woto wa nden da tonji dum ko sadak mo cekki da hore ma e wallahu alam e nandal meden gongal so neddo naati no jama tawi ina noddine meso sal nar jama wala fodat ala mo ko fodi insha Allah sabu jemeroji din gondo kabiyade ya juul kabiyade ya refti ko noddino wala ko sala juula goow mo suko noppi ma gelal dim mangal awa wata refti den noddinandu wadde refti noddinandu guddi ma fardun khifa watun wete ko kanyum aji noddinando ko secondaajo gayna ko no refte no dinando so ganni njula inshallah darde oto jotta so dawa inshallah so selli wadde ko ardinde deedo gede ko hanyora ko ko faatoto ko woni refte de no dinando ha gayna kadi ngandano badirda sabu ko dum wadi wiyede almani sun wada khulba hay wonde oto wadde e wadde non ko jumra di wadanaani wa umaji allah li rajim min qalbayn fi jawfi bandu mandu ala berde din de berde ne hedo de berde ne juula wadde ngam dum ha sawtuuji di de inshallah mun ton ko rabbi di ko hedaade noddinandu ha gasa caggal dum de njula ko dum woni sunna e wallahu ala buri mujjude e fewde inshallah mbiyan hedi kon harbi kon ni buri fewde e wallahu ala e nandal meden gongal oy ko neddo ciftorlo sujud to yombo woni nafila eywa dum so juuti juulu makko no bon tay sujud o sit dum koy farilla so tawi juuta non o harbirta o siftori do o tajat njulu makko tan o wiye Allahu akbar o sujje inshallah ona ta njulu inshallah kono so juuti buri mo jiko firdito farillo inshallah hada dum do fof bilima don so wadi non de buri mo jul inshallah kono so juutani e mo taje farillo o sellina mana o taje sunna o kay o sellina farillo ga ko mbiyon ko shabaabi tir o wonno e ko nandi hen ko fuddi ko tay woni darnde kam dum juuti buri mojjir ko firlo farilo inshallah wallahu alam enam dal meden gongal o ko debbo ma ton sakke jewdi gorko he kono jongalle makko weltaake en ni dum ko ndar mudi jewdi jalandi o to mem jewdi gal rendube galle ko aada yaari hen parce que tako yemirode aada ko yaari hen ko debbo no yeda yimbe won bo debbo ardi andi wor gorko anda dum en gorko kadi na wala non aha tan ko da debbo itta e hunde gede debbo dum suudu murokka en daña hunde kadi debbo itta e rasion jom galle murokka wala ci ci murokka bon wal tan wadi famu dina aha holno neddo wawnorto tagal galle gambo nuri galle en ko wata mo nokkata o do ko damin day makko bo da damin rek ko capitaine de bord jom galle haddena wata ha bil inshallah mo yusan rentare bone buri fornade ko ina nafa ira ko dafu darari muqaddamun ala jalbil manafi sabu rentade ko ina adda kreje hakkunde galle mon ko dum buri himmude e wiide da sakko sadaka mo kon tawi sakkima adda chadele salmi nanu mo ki tawi salmi adda chadele e dum nanda farilla so tawi na adda hunde harmude woppetani ala ko haali non farilla o so tawi mana wadde mana so tawi kay wete kay wadde sunna ina bonna farilla sabu gondi mon ko farilla rentetan wadde ko rabitan woto itte jawdi on ko on wela ko woto itte jawdi mum jawdi mum wo itte no nyama so on to timbe ko yonata an sella wujje jum suuda Abu Sufyan radiyallahu anhu ma hind bintu ma yarsu mijtan Allah bintu to barakai on are Abu Aren la sallallahu alaihi wasallam o Abu Sufyan ko jum jawdi kono jungol yori kos rokata ko yonata kam mine ismu makko mete ina dagani kam wujjitaade jewdi makko taw mi halnani ko nela sallallahu alaihi wasallam inshallah khudi min malihi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf wallahi inshallah jatta jewdi makko kono yon ma ane bikkon mon farna wara bonno ko adde dum ina jabe ration so manki o beede hen ko buri ko rokka ko amma kay rokkirde goddo la tay gorko welaka tan oto waddum mata ko do en namde tungun en ko do haari ko feewen kala immi ko to Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabaden kala ko feewani ummi ko to meshedan yalla yafo en ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi.